Zapraszamy do reklamy. I tniemy! To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Już jutro w sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali 3D. LG Smart TV za 2390. Laptop 15 cali. Packard Bell marki Acer. Procesor Intel za 850 zł. I krem. 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od jutra wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Od 27 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 grudnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To naprawdę tragiczne święta, przyznają strażacy. W nocnym pożarze w Poznaniu zginęło dziecko, 3 osoby trafiły do szpitala. Na razie nie będzie kolejnych rozmów w sprawie Ukrainy. Dzisiejsze spotkanie w Mińsku odwołano. Po 13 latach dobiega końca amerykańska misja bojowa w Afganistanie. Next week we will be ending our combat mission in Afghanistan. Ogłosił prezydent Barack Obama. 3 osoby trafiły do szpitala, nie żyje dziecko. To bilans tragicznego pożaru w Poznaniu. W nocy około 3.30 strażacy zostali wezwani na ulicę Limanowskiego, gdzie w 4-piętrowym bloku paliło się mieszkanie na parterze. Mieszkało tam małżeństwo z 2 dzieci, mówi rzecznik poznańskich strażaków Michał Gucierski. Pożar był niewielki, około 10 metrów kwadratowych. Paliło się wyposażenie pokoju. Natomiast pożar bardzo tragiczny w tych skutkach. Chłopiec w wieku około 8-10 lat. Niestety lekarz stwierdził zgon. Rodzice w stanie nieprzytomnym zostali przewiezieni do szpitala. Dziewczynka przytomna również została przewieziona do szpitala. Okoliczności tragedii wyjaśnią biegli. Dla strażaków to najtragiczniejsze święta Bożego Narodzenia od kilku lat. W całym kraju od Wigilii w prawie 470 pożarach zginęło 14 osób, a 30 zostało rannych. Okres świąteczny to rzeczywiście okres takiego rozluźnienia, gdzie zapominamy o naszym bezpieczeństwie, o które powinniśmy dbać przez cały rok. I właśnie to rozluźnienie powoduje, że tragiczne w skutkach zdarzenia mają miejsce. Strażacy przestrzegają, nie zostawiajmy na noc i podczas nieobecności w domu włączonych lampek choinkowych oraz świątecznej iluminacji. Przyczyną pożarów często jest przegrzanie i zwarcie świecących elementów. Kolejna runda negocjacji pokojowych w sprawie wschodniej Ukrainy nie odbędzie się. Zapowiadane na dziś spotkanie grupy kontaktowej w Mińsku, która miała ponownie zająć się rozwiązaniem ukraińskiego konfliktu, zostało odwołane. Poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi. Według agencji Interfax Ukraina rozmowy nie odbędą się, bo prorosyjscy separatyści nie wywiązali się z ostatnich ustaleń w sprawie wymiany zakładników. Takie zobowiązania zapadły podczas spotkania grupy kontaktowej, które odbyło się w Mińsku w środę. W negocjacjach pod egidą OBWE uczestniczyli wysłannicy Kijowa, Moskwy oraz przedstawiciele separatystów. Do dziś miało dojść do wymiany 225 prorosyjskich bojowników na 150 ukraińskich żołnierzy. Cytowani przez rosyjskie media separatyści twierdzą, że mają na to czas do 30 grudnia. Barack Obama oficjalnie ogłasza zakończenie 13-letniej misji bojowej w Afganistanie. Amerykański prezydent uczynił to podczas spotkania z żołnierzami w bazie Kaneohe Bay na Hawajach. W przyszłym tygodniu zakończymy naszą misję zbrojną w Afganistanie. Dzięki wyjątkowej służbie mężczyzn i kobiet amerykańskich sił zbrojnych, Afgańczycy mają szansę odbudować swój kraj. Interwencja w Afganistanie sił USA, wspartych później przez kontyngenty sojuszników z NATO, w tym Polski, rozpoczęła się w październiku 2001 roku. Wkrótce po atakach terrorystycznych z 11 września. Koszty całej operacji wyniosły około biliona dolarów. W walkach zginęło około 2300 żołnierzy USA i 1100 z niemal 50 krajów antyterrorystycznej koalicji, w tym 44 Polaków. Z rodziną, przyjaciółmi przy stole. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w ludowej tradycji był czasem odwiedzin i przyjmowania gości. Nie wolno było nic robić, a dzień mijał na kolędowaniu. Nie ma codziennego pośpiechu, więc świętowanie jest tradycyjne, przyznają koszalinianie. Spokojnie, po prostu w gronie rodzinnym. O takie spotkania kolędowe. Troszkę śpiewamy, muzykujemy, skrzypce, gitara. Święta przy stole, w gronie rodzinnym, cisza, spokój, odpoczynek. To jest na ogół ten odpoczynek, bo nie wypada robić coś innego i człowiek goni przed świętami, a w czasie świąt odpoczywa. Przyda się jednak trochę ruchu. Długie biesiadowanie przy suto zastawionym stole to dodatkowe kilogramy po świętach. No na pewno troszkę przybędzie, no takich rarytas jak święta, no trzeba troszkę posmakować. No staramy się spacerować, coś tam może być, jakieś samopoczucie trochę potłuściejszym, ale po to mamy te święta. Spacerek jest dobra rzecz, po bigosiku, po jakimś zraziku, koniecznie. Dietetycy i lekarze zalecają umiar w jedzeniu i piciu, lepiej odejść na jakiś czas od stołu niż się przejeść, a spacer na pewno nie zaszkodzi. To był serwis Trójki. Niemal w całym kraju lekki mróz, najchłodniej na Mazurach, tam minus 4 stopnie, w pozostałej części, poza tym minus 1, minus 2 stopnie, za wyjątkiem Zamojszczyzny, tam plus 1. Wreszcie przyszła biała zima, niewielkie opady śniegu możliwe na zachodzie i w południowo-wschodniej Polsce. W górach popada nieco mocniej, ale w całym kraju dziś dużo więcej słońca niż w ostatnich dniach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tniemy! To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Już jutro w sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali 3D. LG Smart TV za 2390. Laptop 15 cali. Packard Bell marki Acer. Procesor Intel za 850 zł. I krem. 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od jutra wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Od 27 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład tablet Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 11. LP Trójka. Stockings are hung with care. The children sleep with one eye open. Well, now there's more than toys at stake. 'Cause I'm older now, but not done hoping. The twinkling of the lights, the Santa carols fill the household. Old Saint Nick has taken flight with a heart on board. So please be careful. I asked for many different things, but now I know what my heart wants you to bring. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that I will need this Christmas. Won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. Kiss me on this cold December night. A tree that smells of pine, a house that's filled with joy and laughter. The mistletoe says stand in line. Loneliness is what I've captured. Oh, but this evening can be a holy night. It's cozy on a fireplace and dim those Christmas lights. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that you will need December night. They call that season a given. I'm here, I'm yours for the taking. They call that the season a given. I'm here, I'm yours. December night. Mm-hmm. You call that season a given. I'm here, yours for the taking. You call that season a given. I'm here, I'm yours. Michael Bublé zaśpiewał Cold December Night. Ta ostatnia noc była chłodnawa. Dzisiaj rano samochód pokazał minus 5, a wczoraj pokazywał plus 5. Ale teraz pięknie słońce za oknem. Właściwie okładka płyty Renovatio mi się przypomina. Słońce za oknem i tego Państwu życzymy. Lista przebojów 17.17 układana do godziny 12, ale po południu, a właściwie wieczorem ten zestaw roku. Lista roku, podsumowanie, Piotr Baron na antenie po godzinie 19. Poniedziałek, to nie był dzień dobrych wiadomości. Joe Cocker. Jego historia na naszej liście zaczęła się przy okazji piosenki When the Night Comes, którą specjalnie dla niego napisali Brian Adams, Jim Vallance i Diane Warren. There's something else that's calling me. So take me down a lonesome road for me just to let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Spirits in the night, you can leave before the morning light. When there's nothing left to lose, there's nothing left to fear. So meet me on the edge of time. Won't keep me waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just run right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one when you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all our cares behind us and go where they never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes, I know there'll be a time when you and I could take our hands and run away. Pick up all the pieces from the shattered dream. We're gonna make it out too late. We'll be coming back, coming back to stay. Ah! Joe Cocker, When the Night Comes, płyty One Night of Sin, 89 rok, a potem jeszcze 20 wielkich przebojów w historii listy. Odsyłam na stronę ALP3 archiwum, alp3.pl. Jeszcze tylko 3 kwadranse głosowania na dzisiejszą listę, 1717 notowanie oraz 4 dni i 3 kwadranse do końca głosowania na 21 trójkowy top wszechczasów. Thank you. 26 dzień grudnia, drugi dzień świąt. Zaglądam do kalendarza, tam widzę, że 26 grudnia 1955 roku urodził się Lars Ulrich. To może Enter Sandman? Tonight, great of Metallica, Enter Sandman, rok 91, 26 minut po godzinie 11, zrobił nam się taki kwadrans grzańców w LP Trójce. To jeszcze z albumu 65 lat polskiej piosenki. Rozpuść masz wronione włosy swe, bo płonie Paryż. Paryż, Moskwa, 17.15, kiedyś Teleekspres. To z tego zestawu 65 lat polskiej piosenki. sklep.polskieradio.pl, prawie 70 cudownych wspomnień na czterech płytach. Radio Walizka Przebojów, czyli dzisiejszy taśmociąg, odsłona trzecia. Stars above, and we'll make it. Claire Hamill. Miała na liście trzy piosenki: The Moon is a Powerful Lover, potem Denmark i ten właśnie utwór Someday We Will All Be Together w oparciu o kanon Pachelbela. To znowu 1989 rok, tak jakoś wracam do tego roku 25 lat temu. 23 minuty głosowania na listę. Back in the To jeszcze jeden świąteczny grzaniec. Over the Hills and Far Away zaśpiewał Gary Moore. A teraz dwa duety polsko-zagraniczne. Sofrimento, mas naquele olhar cheio de mágoa, morte crê tão cedo na felicidade, gente tá afogada na solidão. Ma na embarcação que tá leva-nos vida, bom timone nota seja pagiano na temporada, nota reabela pra não caperte na profundeza de uma amargura. Terra longe à vista é um doce promessa, mas que dás fazer indiferença. Um sonho nasceu na porta de ilusão, pas longe passé une solution. Mais na rota certa de nos destino, non t'a pas esperança d'un brisa mansa e constante. Pinte vela nos existência e na paz leva-se-nos um horizonte de luz e bonança. Pinte vela nos existência e na paz leva-se-nos um horizonte de luz e bonança. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia. Wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki. Bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki. Bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Coisas desta vida e há de ser vivida. Possa fazer. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki. Bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. A um dia felicidade há de crescer. Co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Kaja i Cezaria, a potem Mietek i Paulinho. Za 11 minut południe, co ja chciałem powiedzieć w ostatnim słowie mego listu? Just a bridge. Across the clouds I see my shadow fly. Out of the corner of my watery eye, I dream unfrightened by the morning light. Could blow this soul right through the roof of the night. There's no sensation to compare with this. Suspended animation, state of bliss. Can't keep my mind from the circling sky. Tongue tied and twisted, just an earthbound distant. Pink Floyd z pozdrowieniami do Paryża i do wszystkich, którzy uwielbiają ten zespół. Jak sobie dzisiaj Pink Floyd poradzi na liście? Tego tak dokładnie nie usłyszymy. Zobaczymy 1717 notowanie, ale za to Piotr Baron poprowadzi listę przeboju roku 2014. Zapraszam w imieniu Piotra. Po godzinie 19:00 dziękuję za udział w dzisiejszej LB Trójce. Głosowanie na listę jeszcze tylko przez 6 minut. Polskie Radio.pl / Trójka. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia.